Spoko. Tylko spokojnie, nie nerwowo. Lubię do tego bitu bujać głową. Wtedy nastrajam się pokojowo. W pokoju robi się nastrojowo i odpływam z nią w siną dal. Napędzani siłą fal, nagradzani burzą braw. Przechodzimy przez hol sław, odchodzimy w nieznane, do kuchni pełnej niespodzianek. Śniadanie do łóżka poddało się samo, bo puszczam wodze fantazji co rano. Gorąca kąpiel z pianą, z ukochaną w ukropie kąpiel. Miłość roztacza swoją woń wokół, niosąc ze sobą upragniony spokój. Tylko spokój może nas uratować, zanim emocje poniosą nas. I uda nam się spokój zachować, zanim to wszystko trafi szlak. Tylko spokój może nas uratować, zanim emocje poniosą nas. I uda nam się spokój zachować, zanim to wszystko trafi szlak. Chodź, w spokoju ze mną utoniesz. Jest głęboki spokój w salonie. Ogień w kominku, my we dwoje, emanując spokojem, otwiera przed nami swe podwoje. Niebo z numerem 7. Poszybujmy tam we dwoje, bo mamy tylko siebie. Skóra, fotele, biznes, klas. Święty spokój ogarnia nas. Piękno wokół, ciepły powiew. Międzylądowanie w alkowie. Nastrojowo jest w pokoju, pokojowo nastrojeni. Bujając do tego bitu głową, bo to wyjątkowo nienerwowy bit. Tylko spokój może nas uratować, zanim emocje poniosą nas. I uda nam się spokój zachować, zanim to wszystko trafi szlak. Tylko spokój może nas uratować, zanim emocje poniosą nas. I uda nam się spokój zachować, zanim to wszystko trafi szlak. Spokój. Spokój. Spokój. Spokój. Tylko spokój może nas uratować, zanim emocje poniosą nas. I uda nam się spokój zachować, zanim to wszystko trafi szlak. Tylko spokój może nas uratować, zanim emocje poniosą nas. I uda nam się spokój zachować, zanim to wszystko trafi szlak.